Info. Skupština studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na svojoj 16. sjednici izabrala studentskog pravobranitelja. Novu poziciju obavljat će Ivan Butković, student Fakulteta za menadžment u turizmu, koji je ujedno izabran za poziciju voditelja Ureda studentskog pravobranitelja. Na sjednici je također izabrani voditelj Ureda za studentski standard, a radi se o Mateju Bertiši, studentu Tehničkog fakulteta. Oba studenta obavljat će dužnost koje se tiču zaštite i poboljšanja kvalitete života studenata na mandatno razdoblje od godine dana. Udruge Delta i Pariter u suradnji s inicijativom GUD u gradskoj su vijećnici održale okrugli stol na temu prema demokratskoj školi. Cilj rasprave bio je pokazati koliko je obrazovanje važno, pogotovo u današnjem demokratskom društvu. Okruglom stolu prisustvovali su učitelji i profesori riječkih škola, kao i stručnjaci te predstavnici grada Rijeke. Sudionici rasprave naglasili su koliko je bitno obrazovanje školske kulture koja promiče demokraciju i ljudska prava. Takva školska kultura u kojoj učenici imaju priliku učiti o demokraciji te ju svakodnevno primjenjivati, omogućuje im da razvijaju svoje građanske i društvene kompetencije. Znate li što su nam rekli? Ime je kampanje koja je proteklih dana obasula cijeli Facebook. Radi se o kampanji protiv nasilja nad ženama na njihovom radnom mjestu, kao i seksizma i rodne diskriminacije koja je široko raširena na tržištu rada. Kampanja pod vodstvom inicijative Radno i ravnopravno na ulice izlazi sutra na Korzu ispred Orobne kuće RI od 11 do 13 sati. Građanke će moći izrađivati majice, bedževe i torbe sa seksističkim natpisima i izjavama, kao i podijeliti svoje priče o diskriminaciji na radnom mjestu. I vrijeme sutra, očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz povremeno više obloka, moguće je i slaba kiša. Ti obluci, vjetar će biti uglavnom slab, a moguće je i jugo, a najniža jutarnja temperatura na kopnu biti će većinom od 8 do 13 stupnjeva, a najviša dnevna bit će između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. S ovu info uredila je Maja Krištafor, a čitala je Valentina Botica i Dora Vujnović. Slušali ste Sovu info.